نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير پانچویں پارے کا رکوع نمبر 17 ہے جو آیت نمبر 135 سے 141 تک ہے پارا نمبر 5 رکوع نمبر 17 آیت نمبر 135-141 پہلے ہم لفظی ترجمہ لکھیں گے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو كُونُوا ہو جاؤ قَوَّامِينَ قائم ہونے والے بِالْقِسْطِ ساتھ انصاف کے شُهَدَاءَ گواہی دینے والے لله اللہ کے لیے ولو اور اگرچہ على انفسكم تمہارے نفسوں کے خلاف ہو اول والدین یا والدین کے والاقربين او رشتہ داروں کے ان يكن اگر وہ ہوں گے غنیجن مالدار او فقیرن یا محتاج فاللہ تو اللہ تعالی اولا زیادہ خیر خواہ ہے بہما ان دونوں کا فلا تتبعوا الہوا اور نہ تم پیروی کرو خواہشات کی ان تعدلوا تاکہ تم عدل کر سکو وَإِن تَلْوُوا اور اگر تم موڑ دو گے او تُعْرِدُوا یا اعراض برتو گے فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالی کانا ہے بما ساتھ اس کے جو تعملونا تم عمل کرتے ہو خبیرا خبر رکھنے والا یا ایوہ الذین آمنو اے لوگو جو ایمان لائے ہو آمینو ایمان لاؤ دیکھئے آمنو اور آمینو بہت معمولی سا فرق ہے لیکن معنی کتنا بدل گیا باللہ اللہ پر ورسولہ اور اس کے رسول پر والکتاب اور کتاب پر الذی جو نزل اس نے نازل کی على رسوله اپنے رسول پر والکتاب بھی اور وہ کتاب الذي جو انزل اس نے نازل کی من قبل اس سے پہلے وَمَنْ يَكْفُرْ اور جو کوئی کفر کرے گا بِاللَّهِ اللہ کا وَمَلَائِكَتِهِ اور اس کے فرشتوں کا وَكُتُبِهِ اور اس کی کتابوں کا وَرُسُلِهِ اور اس کے رسولوں کا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور یومِ آخرت کا فَقَدْ دَلَّا تو تحقیق وہ بھٹک گیا دَلَالًا بَعِيدًا بھٹکنا دور کا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم آمنوا پھر وہ ایمان لائے ثم کفروا پھر انہوں نے کفر کیا ثم ازدادوا پھر بڑھ گئے یعنی زیادہ ہو گئے کفر ان کفر میں لم يكن الله نہیں ہے اللہ ليغفر لهم تاکہ بخش دے ان کو ولا اور نہ ليهديهم کہ ہدایت دے ان کو سبیلا راستے کی بشر المنافقین بشارت دے دو منافقوں کو بأن لهم بوجہ اس کے کہ بے شک ان کے لیے عذابا علیما عذاب ہے دردناک الذین وہ لوگ يتخذون جو بنا لیتے ہیں الكافرين کافروں کو اولیاء دوست من دون المؤمنين مؤمنوں کے سوا ايبتغون کیا وہ تلاش کرتے ہیں عندهم العزة ان کے پاس عزت فإن العزة تو بے شک عزت للہ اللہ کے لیے ہے جميعا ساری کی ساری وقد حالانکہ تحقیق نزل اس نے نازل کیا علیکم تم پر فی الکتاب بھی کتاب میں ان جے کے اذا جب سمعتم سنو تم آیات اللہ اللہ کی آیات کو یکفر بیہا کفر کیا جاتا ہے ساتھ ان کے وَيُسْتَخْزَعُ بِهَا اور مذاق اڑایا جاتا ہے ان کا فَلَا تَقْعُدُوا تو نہ تم بیٹھو مَعَهُمْ ان کے ساتھ حَتَّى یہاں تک کہ يَخُودُوا وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث ایک بات میں غیری ہی اس کے سوا انکم بے شک وہ اذن یا اذم اگلے سے ملائیں گے تو تب مثلہم ان کے مانند ہو ان اللہ بے شک اللہ تعالی جامع جمع کرنے والا ہے. المنافقین منافقوں کو, والکافرین اور کافروں کو, فی جہنم جہنم میں, جمیع سب کے سب کو, الذین وہ لوگ, یتربصون بکم جو انتظار کر رہے ہیں تمہارا, فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہو, لَكُمْ تمہارے لیے, فَتْحٌ کوئی فتح, من اللہ اللہ کی طرف سے, قالوا وہ کہتے ہیں, علم کیا نہ, نکم تھے ہم, معکم تمہارے ساتھ, و ان کانا اور اگر ہو, للکافرین کافروں کے لیے, نصیبم کوئی حصہ, قالو وہ کہتے ہیں, علم کیا نہیں, نستحوذ ہم غالب آنے لگے تھے, علیکم تم پر, ونمنعکم اور ہم بچا رہے تھے تم کو, من المؤمنین مومنوں سے, فاللہ پس اللہ تعالی, یحکم فیصلہ کرے گا, بینکم تمہارے درمیان, یوم القیامہ قیامت کے دن, ولن یجعل اللہ اور ہرگز نہیں بنائے گا اللہ, للکافرین کافروں کے لیے, علی المؤمنین مومنوں پر, سبیلا کوئی راستہ, بس جی.